بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية مكي سورة دي نزول كي وش فيتم دي دي سورة الزاريات نرسو نازل شوه دي ربطي دي مخي صداري چه مخي سورتون كي تزيل من الدنيا و تدغيب للأخيرات بيان شو ندلت تخويف دي منكرين لرا بشارت دي او چالة چه دنيا سمينة نكي دعوت صورت اغا تخویب او بشارت دی صورت کی بعد دو خبری چلی گی تخویب او بل بشارت دا صورت امتیازات داری چیو دی که دا قیامت نم ذکر کئی الغاشیه دویم امتیاز داره چی دی که ترغیب ور کئی چی دی مخلوق یا اللہ ویلک پی کرو کئی افلایان جو نیل ریبلی اخانو کی پی کرو کئی ویلی سمای پاسمان کی پی کرو کئی ویلی الجبال پا غرون کی ویلی ارد پزمای کئی دا اللہ پا دی مخلوقاتو کی سو کئی سوچ رو کئی دریم امتیاز داره چب دے که خاص نعمتون دا جنر ذکر کئی فی آسور مرپوع پا آکی اللہ پا ننگو ندی پا آکی گلاسو ندی او پا آگی که تاکی آگانی دی تلیانی دی نو خاص نعمتون دا جنر پا که بیانی دا دی صورت سری امتیازات دی او صورت کې دو خبرې بیانېږي تخویف او بشارت هل تاکه حدیث غاشیه هل تاکه اتا تلاغلی خبر دا آفت پټون کی هل سوال تعبیر کوي دا تشویق دی شوق پیدا کوي چې ګور دا بیان خب شوق واوره هل تاکه یقینا راغلی تا ته حدیث غاشیه خبر دا اغا ورد چه پتا اون که دا اغا پت چه خلق بیا پت کلی خپل حیبتونه که الغاشیه و تاوی دا قیامت دوله جیو نوم ده او غاشیه و تذکه و چه طول خلق بیا خپل حیبتونه که پت کلی و جون زنی مخونه بیوانید پا دا ورد بانی خاشتون زلیل بی عاملتون عمل که اون که او پا دنیا که او ناس حیبتون ستری بی عاملتون دنیا که نیک عمل کریو و ناس شبا دا با قیامت کی سبای سری بای تاسلا نارن عاملتون ناس شبا عمل کون کیو سریو نسمانا دی مقصد داری دنیا کی عمل کلیو او ناس شبا زان سری کلیو یعنی اسی زان سری کلیو دا ولی دکا عملو کی شرک و بیدتو پیغمبر طریقاب کنوا یا دا چی اخلاص بکنو نو عاملتون ناسبه مقصد داری یا سره نیک عمل وکی او اخلاص بکنی یا نیک عمل وکی دی پیغمبر طریقه بکنی یا نیک عمل وکی و نیک عمل تی بلچه تا بیور کولی کی یه واقع علماء تا ذکر کی چه عمر انهو پا یه راهب بانی تیری دا عمر انهو توازو که راه کارشو عمل هو تکتل و جلل دی و اندایت را پیاسو چه عاملتون ناس شبا تاسو انارن حامیا و اندار دیفشان پیران چلی دابت جهنم ورتزی دنیا که زن خوو کرد و عبادتون ایر اکلا که بعد خلق بیر عبادتون اگه خسن دا بریلیان لیکی بعد پیرانی اگه پیرانی زن دیر کردی بعد که سوپیان گونی اگم دیر زن سترکی فان لاسوی ناس شبا ناس شبا زکوی چه دامل قبول شوی نده بلا واقع دو من ہو ذکر کئی چه من ہو کلا شام تلاڑی خوالی و یو پیر رالی چه دیر بوداو او دا بدن چی دی خیرن شوی او دا پوستکی مشو پدیر عبارت بانی و من ہو چی ولی دل اتاوکا تلوی جلل او من ہوگا چی حاضر مسکین و طلبا امرن پلم یوسیب ہو دی مسکین یو کار طلب کاو تاو نرسیر او رجا رجان یو میری ساتا پا اختاو پا اکسا شخطاشو او بیداتور چه عاملتون ناس شبه نو بارحال عمران دو بادی پیران و حالت تا چکتری دات دستره و جردی دی نو عاملتون ناس شبه عاملتون عمل کون کیو او ناس شبه تون ستریو زانی کلول و زانی ستره کلو خود دیار سر تا سوانالن هم یو داخلی گی با ورگرم تا د نیک اعمالو او ستومانی باوجود به با جهنم ته ځي. ولې؟ ځکه دغه نیک اعمال الله ته ندي قبول شوي. په دې کې اخلاص نه و، د الله رضا کې نه وه. فسقادی به خوړوله کې من انیلا چینې ګرمې نه ګرې و په لاس کې. او علیه السلام طعام نه به د دې دپاره طعام الا من زوري، مګر دغه ازغیدار بوټې نه، زوري ازغیدار بوټې لاش منو چنه چا قول کوي. ولا یغنی من جو نه به دفع کوي لوګې لره د خوراک خو دوه پیدي، یو دا چې بدن کې قوت پیدا کړي او بدن چاق شي، او دویم دا چې لوګ ورڅخه ختم شي. د جهنم چې کوم خوراک دی پاکې دی، دوه پیدا کې یوه پیدا هم نشته، نه بدن له پیدا هم نه ورکوي او لوګه به هم نه دفع کوي. وجون ځینې مخونه یو په دغل باندې نعمتون دا به صحیح تازه بوي لسای د وای خپل عمل نه به راځي او خوشحاله بوي. او فی جنت نارزین په جنت اوچت کې بوي. لا تسمعوا عن اولی فی امری که لا غیبی پیدا خبری. فی عین جاریه دې کې بغا چینی بوي رواني. عین چینی بوي لکه مخکې خاص چینی ذکر شوی، کافور سلسبیل تسلیم. فی آسر مرپو اب دیکھے بغا تختو نبی او کٹو نبی مرپو اتنو شد بی پا ہوا کی دانگی مرپو بسما مرتبہ بی اوچت ای و اکواب و نو دانگی گلاسو نبی موضوع ای خود شوی و نمارقو او دانگی تلیان بی با اتکیاغان بی اکواب و گلاسو نبی موضوعاتون چه پراته بای، یعنی ار وقت با تیاری و نمارق و مسبوبتون و دارنگی تکیاغانی بای مسبوبتون چه تا قطار پرتی و زرابی و تلیانی بای مفسوس غلول شوی و پلانزون ایبریکای پا خوری قط داو دلیل ندی پا قدرت دن نباری چلنه و دی اخانو تا لکسو چو کهی اسمانو تا غرونو ازمکی تا افلانزو نگوری نگوری ایداری بری اخانو که پا خلقت چه سرنگی ایدار پیدا شویدی. علماء زکر کهی دی اخانو که سر انقیاد ده، منل پا که دیر زیاد دی که غرد ده انقیاد پا که ده. او اسمان چې دی په دې کې فائدې ډېرې دي. غرونه چې دی کې استقامت دی، استقلال دی، او ځمکه کې عاجزي ده. نو دې کې دې ته اشاره ده چې په ځان کې دا څلور صفات راولئ، لکه د اوښ په شان ځان منقاد کړه. اگر که ته غټ یې او غوړ یې، خو د اوښ په شان ځان منقاد کړه. اوښ کې څومره انقیادي په هغه کې هغه نری مهار او پړی پروت وي، وړوکې ماشوم شي روانولی، یا کله په سخت ځای باندې چوکې نو چوکېږي، د ګټو د پاسه هم کله چوکېږي. پاک یې نشنا منلي په اوښ کې، نو څه معنه ځان کې منل پیدا کړه. ویله سمایکه پروپیت اسمان کې پیدې دي چې د الله مخلوق له پیدې ورکوي، نو دارنګې ته هم د الله مخلوق له پیدې ورکړه. ویلت جب علیکی اپنو سیبت پغنو که استقلال و استقامتی سمانه ده غرب شانه استقامت زان که پیدا که پغر که سونه نشنا استقامتی پغر بانی که طول ورس توپونه لگی نو حرکات نکی دقلنگی زان که استقامت پیدا که. او بلوان الارضی که پسو تحت غرونه کې استقامت د زما کې سن عاجزي پکې ده، زما کې خاکساری ډېرې، نو ځان کې خاکساری پیدا کړه. لکه ځمکه باندې کله خلک او دسمات ام کوي، نو څه معنی دانګې ځان کې صبر او برداشت پیدا کړه. زما کې ظاهري عاجزي ډېره زیاته وي، خو دغه ځمکه ده چې کله په حرکت کې راشي نو بیا ټول خلک پریشان هم کی. نزمک سد غٹول نکی سن عاجزی پکی دا زن کی عاجزی پیدا کر نو حق پالسو داین ندا پکاری حق پالسو جان کی دا سی بات پیدا کی پادا کی اللہ نشیت کوا انما انت مذکر یقینن تا نشیت کوا ان کی اللہ سالیم بی مسویترین نی پر تب دیبانی نگہ بان بی مسویترین نگہ بان یا مسویترین مسلط کرے شوئے نی تب دیبانی مسلط کرے شوئے اللہ من تولا مگر آسوک چو مخڑی وکا پر اوکو پر کئی فیعذب اللہ اولا عذابن اکبر عذاب رکی تلنا پاک عذاب لوئی ان الینا یا بنی قیام انکا دی واپسی را او ثم ان الینا قیام انکا منگ بانی صاحب اندریو حساب دے ان شاء الله سبب ختم کو سحر نہ سبق دی اٹھے میں پوری او بے بد صورت نہ فریدو او بے معصوم سلور بجو نہ ختم ہو دو ماضی گرد مانز پوری نور سبق بد سحر نہیں وخیر دو صورت نہ کم ختم ہو دوا چی دا بد معصوم سلور بجو نہیں دو مانز پوری ان شاء الله تعالی